yàlla may na ma loolu suma dara lu yàqu lu bëgg a yàqu dëj ci sama bet danga ko yokk yow yore yàqu waaye kenn mën ta yàqu sama ni ko sëñ Maali waxee léegi suma mbir xaju ma ko ci ko mooy yàlla suma mbir xaju ma ko ci ko mooy yàlla soo xaj sa mbir nag kurit yàlla mën naa yàqu saytaane mën na cee dugg waaye li jëg yàlla kenn mënu ci dara man suma mbir lépp yàlla laa ko jëg suma dara mën ta yàqu ci saayir ak sibaat ak képp ko ànd ak man sëriñ Abdoulaye wax na ko garab yi am na ñoo xam ne dégg nañu ko ba ma ko waxee la nga xam ne cela net mu ne ñàkk a jëm ne ma dem sa jikk kam xibal daw ko ne soo demee nga ne ko dégg naa li mu wax dégg naa ko dégg mu xam ne foog nañu jëm yow mu ko waaye ne ko moom de xelam dal na ñi maa nga si naseet xattal naseet xattal ci yàq yàq mantal manalul ma dara ak suma lépp nag ak suma lépp bu ma bëgg ma kenn jeexatali ci nag yoo jeexatali ji jeexatali ji su demee ni yàq ànd leen benn bàggeen ci njël benn dama leen waxoon ci géej laa leen woo géej gi ma leen woo jël bu nekk ci nag kenn ku nekk mbaalam jënam naa jàpp bu kenn jàpp jënam nag jim ñi nga ne ko yow amula jël jënam wa jëlaay reer tasawuf ni man ko jeexal tasawuf yàlla la xam-xamu yàlla la xam-xamu yàlla du jeex xam-xamu yàlla du jeex dafay dox de dox rek lu ci waay waxat boo ko déggee sëñ la lem boo ko déggul xamal ne yow dafa xam-xam xeebul waaye moom it wax na dëgg tafakar ci nii nii yan la kaw ni ka mënut fa dal ba yan mu ko laa jëlu riilu ko laa wisu seen aay moxlu tafakar na ngeen xalam yan la kaw ni ko cëpp ba ngeen ne jéenu fa ngeen di toqante xalam leen ba ngeen di toqante ana loo mën a lul sa bopp ba nga di toqante loo mën a lul sa bopp ana ku la gën di rëdde ba xëy mais di xëy ne man la yan la kaw ni ko nut waxeen mu ko sa xam-xam laa jëlu mbir ca tab bi xaarif xam-xam mbir ca tab bi lu wax moom la wa fii la ko laa wisul jëfam bàggaat ca tab bi lu mu def moom la yenent bi moo xëy ne aw ñu ñoom yenent bi moo xëy ne aw ñu ñoom ñu ngi loolu maa siftum def leen lu leen soog ndax xam na ne ñoom mën ak ñoom mooy yàlla da ngay dem mbedoo daa mën a mooy yàlla oto bi man dafa ànd boppa fenn man da aw yenn yoon dañ koy yor ari ci na fenn bu nekk awliyaawu daa awliyaawu daa yu mëre ci yàlla mi ngo sa mbir yenn yàlla moom mi ngo seen mbir seytaane mënu koy foqat ci defu leen waxu leen kuy wax yàlla kuy def yàlla soob naa leen ci jubaa yàlla la yu ne si sëriñ Touba ne daxaltu jëy daxaltu min nii ba jëmmi ari dégg nga daxal su nag si wa ahli wa ahli wa jami wa jami ahli bi jéegi ab la débaraa si fandi jooju wax moo di gën tey yéen a day saabaay rasulullahi tey yéen a di saabaay sëriñ Touba tey sëriñ Touba mën a daxal su tabbal naa naf si sama bopp wa jami ahli ak moo dem sa bañ ana fu ma leen dugal bi jéeg bi ab la lil waraa ci jibaay gën di liggéey dugal naa leen ci jibaay ko ci mbindeeku jëma moom mën a jëm ca borom njëkk la jëm am na lu waraa si fandi ka nga xam ne moo de borom nga leen kon ngeen it noonu laa leen def seen diggante dara mën a su ko yàq képp ku ci dugg fexee yàq nag na la wóor na yow la ñuy seet bi sànni ci àll ba waaye yow man dooy mën a yàq dal ku ci dugg ngir yàq yow yow la ñuy seet bi fan ci bokk nag boobu fan ci bokk ku dugg ci seen seen mboolo ñire ngir yàq bokk la ci yàlla dana la sekk sànna la ci àll ba génne la ci nangu sa xam-xam dara mën da yàqu ci sama ñi dara mën da yàqu ci sama allah man mënu ko yàq saytaane mënu ko yàq ci biir mënu ko yàq ab saytaane mënu ko yàq ànd leen de benn yéen a bëgg ndax li ngeen bokk du jeex du xaaj ci sa dewar ji géej gi ngeen bokk nag kenn ku nekk na fa mbaalak teg mbaali ñu ne Cheikhou Ndiaye nangam nangam Cheikhou Ndiaye may leen Cheikhou Ndiaye fa lëgi yéen ñëpp laa dugal tool man xajala